Deixei de lhe se fecar com você. Medina d'accord. Boba niente. Bohafa amon. Bani Omrin. Bani Salim. Bani Bayadata. Bani Hid. Su toge toy jog ne ko ndax ibu sako dafa togam dafa taw jamono bamu koy jox tont su fekke gessul segul dafa tek ñaari nagi beutam ci man ne ko mo ngi taxaw fofa sañna wax na khat xama koku rek fofu la khat ma tabbi ci lu wéré wé mo ngi taxaw bokoy khatuk tahqiq khatuk tahlil nak moy lu am te neewa am nga ne khat yujudul baqilu baqilu je ko fi قد يوجد قد يوجد نيونا بماي البخيل كوار كوار نيونا بماي قد يوجد الجوارو خفتا تيونغو بارينا بماي كتابة نيونا بماي كناي بارينا بماي كتابة كتابة جوجو تخدي ترفيري باري كناي كلي تخدي فيري نيو كتوك تقريب نموي لي باري أمتا أمغول موي كتوك لقام كتبا كنون الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي على الفلاح نجابك في قد خامة الصلاة نجيجيك نتخوات كده نجابك أوتو تابسي موي قد بيفيري جيجيك يالا وخنا ما ترى الدوم آدم نفايا دي ترانجا جوجو تخمتك كله wala khat karam na bani adama foy agni ca salba so soxla tour ndox dem ca douche ba fa fas de agni fa muy touré ndox fa nat bi agni fa muy touré ndox wala khat karam na bani adama foy fanan ca cabinet ba foy waxtane ca salba wala khat karam na bani adama ni ci restu fa ñuy fanan fa lañuy waxtane wala khat karam na bani adama loy lekke loxo on après raxasu fom ñi dess ñepp gemiñ lañuy xañ wala xal karam na bani adam bo bëggee jabar bayyi sepp jigen takki jigeni jambu ñi ci dess ñepp luñu gatt ba wala xal karam na bani adam ci tok jote nga tok ci taxaw jote nga taxaw bu tege jote nga tok sey waaw xair yalla la yalla wutal lu ko gën bi jahi rasulillah man ci sama loxoy bop lu jëm ci tabi yagna tabi imam malik mi ñi ne ci ngirëm invitation lañu def bu tolli bi mba bu ko su ñu servi kuddu servi paka bo lo ci fursat ba ci mom mu boole yete delo ko don jox nako wala khada karam na bani adam xana degul alquran yalla na teral na doom adam lu may doyo kuddu lu may dole fursat lu may doye paka wala khada karam na bani adam baram yi tas fursat la ten khalifa tat kudula rewi paka la def ni bala khada karam na bani adam wa wallahi dagin ni ah rewi paka la de mane teranga bobu yalla binde doom adama préparer ko nonu mu juddu su négliger ba mu juro ko torox al-akhirah perdal jëmji perdal xelmi bañu soppi ko martaba al-akhirah mo wara suma radatna asfala safili yenga abdurrahman benn julit benn khalaati julit mu ngay wéccu malaika benn doom adama bu yéfer mbaam ko gul mbaam ko ndax préparation bi ñi defal doom adama door ko indi ci tablo bi su sagane sagan ba mal départ ba mujjé safara mbama ko gud waw ci ta lima la wax rek xam xamé té xel xam nga luy istiqlal indépendance xam nga prime pire moy saña jariñolo mom saña jariñolo mom saña dogalal sa bop moy indépendance kon jëm ji suñu jëm ñun ñepp ku ci ne yag nga ci adina torop te def japp parce que nit yag na ci loxom torop te mënu ko jël am deet yag na ci tankam te jariñu wu ci bëtt yeeki gis lu yag te xamul limuy gis lamiñu mëna bacc waxta nopp di ay yef di ci duggay genn mënu ko rañ xam nga lu wala lool modi xel mi giide boy dooro juddu dafa melni tontor lu tojagul ni lay faaso boy magadi am wer muy def tacc ci côté ngay mag muy toj ngay mag muy toj buy tejé nak commencé ubé ku ndank légui indépendance am parce que sanga bangé djop mu ngi giide ci ci lan beut di commencé gis lu wex ak lu ñuul ci rañé muy toj nak ba bu yaay muuso nga ré xamné ki ku muuso la muy toj ba bo déggé sa baatu yaay xamé ko joy muy toj ba tanka ñatti muy toj ba loxox ba ma xëcc muy toj ba bëtt xamé limuy gis bañ sax mëna yey jëma joju di xol ta bok ci ciir yi andandok ñom départ ando te bi mu la sa wax dara doxul moy rasulullah moy ainu rahmat rabbaniyati moy yaqsatul muta'attiqatil haizati bi markazil fukmi yaay budu won ak mom dara do am ñaar yef ñaar nit duñu dem aljana do ma laaj kanakan ku amul xel du tabbi aljana nema kan ku amul ngor du ca dem do ma laaj lutax ku am xel moy dakulu ak segu ku am ngor moy fay lu passé bokuma deug dama ne ko amul ngor du dem aljana ko amul xel du dem aljana mané ngana mané laaj ma lutax ngana lutax mané ko amul xel du dakul ñewagul du ko gëm lu accé gul du ko wajal ko amul xel du wajal lu accé gul la wax ko amul ngor du fay taranga ju pass ñaar yi may lay bëgg wax yo am importance la ngeen déglu ko ñu doora dug ci jàng yi dama ne borom xelay dakku lu accégul am de lu accégul mané léru jantap takusan ku mu nax ba ñi ñi jëndi pétrole nga tuddé len dof da ma sé fanan ci lëndëm ku amul xel du wajal lu accégul du ko gëm mané léraay jantap takusan bi ku mu nax ba ñi jëndi pétrole nga tuddé len dof da ma waye kat ku sonna yi ñaara la son tukku toroxte bo gëm kele ka tukku ta nga dis gor su bañ toroxte mba digge kraana bo gëmal kele ko dik ta nga di gor so xamne waxulo ci toroxte dara ku sonna ku doon yar yoro la sonna tukub toroxte bu nara amé gatché bo xamné kele ko tekk wulu nga né mënal na lé ko sañal la ko mba digé kra nga bo xamné kele ko dik wourné na amna ko mën na ko ko sonna la lolo sonna xam nga né wujoo yowme sin nabiratun ila rabbiha nadif xam nga ku gëm wax bobu gëm ki ko wax mu tek ci wujoon yo ma seen basira tum tuzinu an yafhal bi ataqa ku gëm wax bobu gëm ki ko wax xam nga ne doto am jamm ju tal gor su sonu sune laane la ka sonal digge toroxte bo xamne kele ko dik mën na ko sañ ko tukku la wax tukku toroxte bo xamne kele ko tukku man nako sañ nako mba digge kranga bo xamne kele ko dik man nako antan nako am ko ku son nako ne lolo la taxason bo gesto law jur choona ba lako waral tokup toroxte la bu jëm barab tay andaki sédé mu gestu ko ko tekk yépp ca koka ak mën mën ak sañ sañ go wara dal ci ko muy sonna nak pour lu ko musol ca toroxte lola gor go gis muy sonna go nek lol la wala bok digé teranga bu jëm barab mu gestu ko ko digé fekk mu di lu mu mën antan ka mu yëngu ngir lool yoy ñaar rek tax ku yëngu yëngu mané xam nga né bu juugul yow may ci nabiratun ila rabbiha nadir yalla ci yalla boole ni sa cerak rek rek aya doxu fi sumu doxu fi ruma doxu fi araf doxu fi baat doxu fi ndax mo ter rek ñu ne wu joon yo may ci nit basiratun tuzunu tuzunu baxna te gennu baxna an yuhal bi afaqir yoy ñaar yu zorat lu nekk di li ke na ko nekk ñu dakale jemele ci amula pexe mu le deppelo amula doole ju la tejjilo nar fa juuxi motax la ne ku am xel ku yengu ku ne yoy ñaar la tax di yew kon min pexe ñaawul dengul bo gisee yalla fop doom adama yalla xal lu dul doom adama bu dara lu dul xel xel mi rek tax kumu duma xel a tax kumu teral xel a tax ba mu ko bindee ba mu noppi te bànneex la jëkk binda ba mu pare daf ko ne kaay bànneex jox ko ginnaaw di dem mu ne ko kaay bànneex fetal di dem mu seetlu ko fekk ko ca dem nga ne ko demal bànneex ne jasub wëlbati mu ne ko demal mu waaxu jëm si ci moom sun borom ne bànneex demal mu waaxu jëm si ci moom mu ne ko toogal mu taxaw mu ne bànneex toogal mu taxaw ba mu yàgg mu wëlbati ko ne ko continuer taxaw mu toog mu ne ko continuer taxaw mu toog mu ne bànneex maay kan mu ne ko yaay yow mu ne ko yaay kan mu ne ko maay man ni borom bi uuteeg mbindee fi ak ni ñaamee différence su bànneex naree yemale boppam ak boromam laaj na liggéey yàlla binda xel binda xiif binda safara binda mbugal dugal ca bànneex bugal ko téeméeri at génnee ko na ko dama ne maay kan mu ne ko yaay yow mu ne ko yaay kan mu ne ko maay man mu digal ko dem mu dikk mu digal ko dikk mu dem mu bind nag lu ñuy wax xiif sànni ko ca fukki at rek la ci am mu génnee ko ne ko maay kan mu ne ko yaay borom bi mu ne ko yaay kar mu ne maay jàmbu doyet bi mu ne maa ngi signaale ne ku ci sa bakkan diri ëllëg jëmele fu la neexun yet wi la koy tourneel mooy yetu xiifloo ko gisula bu weeru koore bàkkaar yi niiw lu xel di dem ñaar rek day fekk koll bi dam waaye bu rësee rek ñaare wëlbati bakken dal di yomb mu door a bind xel nag ne ko kaay xel daw ñëw mu ne ko demal mu jox ko gannaaw di dem mu ne ko dëjul mu toog mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko maay kan mu ne ko yaay buur bu tedd bi mu ne ko yaay kan mu ne ko maay jàmm bu néew doole bi sun borom teg ko loxo ne ko giñ naa ci sama màggane ku ma teral ëllëg yaa tax ku ma dula ëllëg yaa tax ci yow laay feye ku ma fey ci yow laay toroxale ku ma toroxal rasulullahi ne na bi yëf yépp paree te kenn ñëwagul maa fi jëkk may nañ ma distance bu yaatu it ba wirifi naa yépp lu dëpp wëlbati naa la lu traversé ma taxawan la lu toog ma yëkkati la lu taxawoon ma dëj la ba gis lépp lépp waaye fekk naa mboolem yëf yi ginnaaw bi yàlla jëlee yi mu ci soxla bi mu seddoo ba nopp yi ci des pour nit ñi wirifi naa leen tout xel gëm ci افضل ما قسم الانسان العقل. خم نيكو عرب تودي كم غا لو عرب تودي خن فرين مولا مولا فريني بدو دغ تي لوي جور توخت ما غاتي soko amul rek so amul xel rek auto bu amul frank daanu ci kamba dal ci ko taxat feru xog nit dalay dal di yom xel ci la yalla fe ci lay duma motax doom adama weloore su lako joxe nak nga ne ñum mak mom jarino wo ci dara amul lu mu la meuna nitel lu ak segul nga turwe ko mu accident nona amul lumu la meuna xeccel lu dand mu accident nona kon soxla wala jox dafa wolo re sap ku ko yalla jox kumu don dina la contrôler fokk mu wete yow contrôler foko sankat noko sank fa masta wala idra fi yamin ikal yaqulayb muhram ya sayyidi wa hushashatu mahsuwat biha waqiyan wa idha sakattu ففيك تنسيك ينبي ويسان تطف مدهم وليقين وإذا سمعت فعنك قولا ينبي ويسان نظرت فما أرى إلا وإذا نظرت فما أرى إلا وإذا نظرت فما أرى إلا وليس بللت الغمامة في الوراي الممد وجد حن إلى كريم لقاك هذا ولا أثر لمشيك في الثراء والصخر قد غاست به قدماك وشفيت السلعات من أمراضي وملأت كل الأرض من جدواك وردت عين قتادة بعد العمى وابن الحسين شفيته بشفاك وكذا حبيب وابن عبرى بعدما جرحا شفيتهما بلمس يداك يلا الوالي سركج من رمد به داويته في خيبر فاشفي بطيب لماك وسألت ربك في ابن جابر بعدما أمت أحيا وخد أرضاك ومست الشاك لأم معبد بعدما نشفت فضرت نشفا رقياك ودعوت عام الخاطي جيرا معلنا فانهلقت رصحبي حين دعاك وانا ودعوت كل الخلق فنقادوا الى دعواك فوان سامعين نداك سميا رقبت دين الكفر يا لما الولى مظلم في منني نيونا كودي يبوا على 40 كيلو يو 40 كيلو تيابو نيونا ندون بوركم مبالانس 40 kilo yiw 40 kilo tiyafa nga yobale ko goor ñi pire ko li xew dal 250 tonnes ci bakkar ak 5 kilo yiw wa ki ko ko bayyi nonu musiba du ko dal bañu xawa de comme mu ngi ante pom parce que ku de dañ lay def depo moy ba sax bala ñu la jugé ñepp de fofu nga fi tudde nak la la say bokk di fatali ku ci ñaar ak sarax ngay sa poids di yok bele di bété ba nga dabé bala ñoo soufli ñepp jox fek nga jek lay sax affaire bi ni la man buma de ñi mu fekk ñuy dund te jégeñ ma bu kenn wax na yam na fi bu ngeen amé ay nak ray leen tu ray ginaar def omelette def sombi def xam nga chaaxanuma de billahi deug lay wax gis nga julit bu de xam nga lu ci wat fecc waaw fecc danger fecc bu baax te ki ndax xewal gu reey gu naxare am te xewal cant ci wax ki jaray joy dal moy ki ñuy taxañ suuli te musul julli yalla musul wax la ilaha illallah ko ko le dina reetul mu doon juddo wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jaxasu julliti nga de ci sen loxo ñu gungi la yobbu ñew ko ko sant yalla rek ci wax jarga samarakala bayam ak sama baye bokk baye bayam la sama baye jikk am ci talibi ma fa sama jarbat may ko mu deele barki demb ma jitu ci tagba bima akse seen ko fi tuti ma wagne ko bima jare ci suba ma sama koku may gungé bangoran kër gel gangalé xam luma dal waye ma fa woru na jëk waye ba ngoon legi bima ñew ma sama soxna ni mu andal ma ngi nan leen kër gel gangalé ma fa woru na jëk waye bu suba ma dem fa so dëkk ci biir mbokk nak délé ñele gëna jëgé gisula leen do gudda tank da ngay tok sa kër ba gis ñepp yow warlo wala ñew fi ma dila fekk fi doxal ñibi waaw tuti ma ñibi tuti manale nekkale ñibi ba ma ñibi ndax may magam may gorom te yit joale wu ma kenn ndax leena nga gis ku deele fatay mbokam di fat ñeneen di def ci tagg bi ngir utu tour te ñooñu duñ la ñaanal duñ fa teew ñak fay dara wu lolu complexe dara wu lolu ñi lay wuy di la jappale tuddaleen buñ le bo sax ñak dara ji ni bu saxu waye fa ku nganda nganda diw diw diw diw diw diw diw sax buñ ko ne doon nañu tudd ci tagge bi mu ne koku kan la ki ki du ñak fay billahi bo ba bo bo ami yalla defal na lu nak suturu yalla na yok ustaz kangi mamam di waliyu kamil bu kel garante wu mam maska ko pri mi musu ci djuk yalla dogal na sax dañu fatte sunu kamil mo nu fof abal kamilam ma beggon ni djublu ci kamil bi ablay ak wey djurum sunu yaay ju bax ji fi wara barki demb ak sunu wey djurnu ak djulit yeb wa dar sax buñu dajé ci yermande yalla ñi ñew nak ci kaw suuf ci ñaanal sunu bop ñaanal rew mi yalla doli fi jam doli fi sutura deug la ñi ñangi wax nawet bi nawet bi nawet bi waye ma wax la ben baat sisé rew mi ñi ci gëna neex dund ño fi gëna neew taw adina bi ñi gëna neex dund ño gëna neew taw kon dund bi nekul ci taw bi yes ñi doon jang ñi doon sikar ñi doon def salatu ala nabi ñi nekkon ci ismul jalil bi ñi wax amin ñi doon wër nit ñi ak ñi fi joxe dara lepp day bok di tiyaba bu fekki abdallahi ci la mu jottona def ak lañ ko defal kéro seen mbokk di sunu xarit adama ndaw joxna fi ñi doon jang ñaari junne ñi doon wërit indi nañu wa am solo mo kamil bi nak ak luñ fi def ba beurse yalla ko yalla def muy yiw mu yokale ko ablay fo am daraja yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam o billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخ التجاني وكل من تعلق بأشياره ولجميع أئمة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء وأعيني على سنتي وأمتنا على ملتي واجعلنا من أهل صفاته وعذرنا بزمرته واسقنا من عوده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب قراءتنا هذه لمن جعلته سببا لاجتماعنا هذا وآتيه بالقرآن في قبره الشاعة الواسعة والهجة البالغة والقول الرابط ونور المصطبين في اللعد المظلم وجاف الأرض عن جنبيه وارحمه وعذر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتيه بالقرآن اللمن يوم فصل الأكبر والرقاء عند الشدة وتسقيل الميزان عند القفة وتيسير الإنذاب يوم الأسرة والورود إلى الرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما أتاك بي من أسنة فتقبلها وما أتاك بي من سيئة فتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ما قرحناه وبركة ما تلوناه من كتابك الحديث هدية واصلة ورحمة متسلة منك إلى روح عبدك وابن عبدك عبد الله سعار وإلى جميع المسلمين والمسلمات. اللهم فلأوصل ثواب سالك إليه واجعله نورا يسعى بين يديه. اللهم اكرم به مقامه أمنني جنغ. اللهم اكرم به مقامه ويسر به إذابه وضاعف به ثوابه واجعل رائقا مقتوم ضرابه. اللهم أنس وحدته وارحم قربته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مخيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. أمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وذهبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحق نصر وجائر سلطان وين تجيران.